इस पर हर्षवर्धन बोला, नहीं, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, वो सब किए बिना भी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। हीर ने अपना चेहरा उठाया और हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन समझ गया कि हीर को कुछ भी समझ नहीं आया। हर्षवर्धन ने अपना फोन लिया और हीर को दो चार वीडियो दिखाए, जिससे हीर समझ गई कि सरोगेसी क्या होती है। हीर ने फिर दूसरा सवाल किया, अगर पीयू सरोगेसी से हुई है तो फिर आपने सबको क्यों कहा कि पीयू आपकी और नैना की बेटी है? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, जब मेरी और नैना की शादी हुई थी तो नैना पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही हीर की आंखें बड़ी हो गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हर्षवर्धन आगे बोला, नैना ने एक फिल्म साइन करने के लिए एक प्रोड्यूसर के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। वन नाइट स्टैंड मतलब उसके साथ एक रात बिताई थी। नैना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्शन करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो इंडिया में रहकर अबॉर्शन भी नहीं करा पाई, इसीलिए उसने मुझसे शादी कर ली। जब उसकी मुझसे शादी हुई तब वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। शादी के बाद मैं उसे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले गया। मैं उससे शादी करके खुश था और उसके साथ अपनी एक खुशहाल जिंदगी देखने लगा था, लेकिन नैना ने मुझसे शादी सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए की थी। उसने सोच लिया था कि स्विट्जरलैंड जाकर अबॉर्शन करा देगी और अगर अबॉर्शन नहीं करा पाई तो उसके बच्चे को रघुवंशी सरनेम मिल जाएगा। दोनों ही कंडीशंस में वो इस प्रॉब्लम से बच जाती। फ्लैशबैक। हर्षवर्धन और नैना के हनीमून को 4 दिन हो गए थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। नैना अपनी मर्जी से बाहर जाती, अपनी मर्जी से बाहर से आती। हर्षवर्धन ने भी उसे रोकना टोकना बंद कर दिया था। हर्षवर्धन इस बात को लेकर इतने सदमे में था कि वो 4 दिन से होटल से बाहर ही नहीं गया। उसका दिल अंदर ही अंदर भारी हो रहा था। फाइनली हर्षवर्धन ने भी अपनी टेंशन को साइड में रखा और आज बाहर जाने की सोची। हर्षवर्धन भी होटल से निकलकर बाहर आउटिंग के लिए चला गया। हर्षवर्धन इस वक्त गाड़ी में था, उसका मन बाहर जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि आखिर एक ना एक दिन तो उसे इस प्रॉब्लम से बाहर आना ही है, इसलिए वो बाहर के नजारे देखता हुआ गाड़ी में बैठा और तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी। अचानक से ब्रेक लगने पर हर्षवर्धन ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? इस पर ड्राइवर ने कहा, सर सामने कोई खून से लथपथ पड़ा हुआ है। हर्षवर्धन जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, उसने देखा एक आदमी सड़क पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने ड्राइवर की मदद से उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया। हर्षवर्धन ने उस आदमी को अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन जब वो अस्पताल से बाहर आने लगा तो उसने कॉरिडोर में नैना को एक डॉक्टर से बात करते हुए सुना। नैना बोली, डॉक्टर, मैं इंडिया से स्विट्जरलैंड इसीलिए आई हूँ ताकि मैं ये अबॉर्शन करवा सकूँ, और आप मुझे बार बार इस अबॉर्शन को मना करने के लिए कह रहे हैं। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, मुझे अबॉर्शन ही करना है। इस पर डॉक्टर ने कहा, जो कि इंडियन ही थी, मिसेस नैना, आप समझ नहीं रही हैं, आपकी बॉडी बहुत वीक है, अगर आप ऑपरेशन कराएंगी तो इस बच्चे को तो खो ही देंगी, साथ ही आपकी जान को भी खतरा होगा और शायद फिर आप कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए। नैना बोली, मुझे प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, मुझे बच्चे को अबॉर्ट करवाना है जिसमें आप मेरी हेल्प करेंगी। डॉक्टर बोली, नैना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम इस बच्चे को गिराने के लायक नहीं हो, फिर भी तुमने जिद पकड़ी हुई है, इस बच्चे को पैदा कर लो वरना तुम्हारी पूरे बच्चेदानी खराब हो जाएगी। नैना गुस्से में उठी और बाहर आ गई। बाहर आते ही वो हर्षवर्धन से टकरा गई। हर्षवर्धन इस वक्त नैना को गुस्से में घूर रहा था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि नैना ने हर्षवर्धन का इस्तेमाल किया है। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, तो इसीलिए तुमने मुझसे शादी की है कि अबॉर्शन नहीं हुआ तो इस बच्चे को रघुवंशी फैमिली का नाम मिल जाएगा। इस पर नैना जोर जोर से रोने लगी। नैना ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। हर्षवर्धन नैना को देखकर पिघल गया। एक तो नैना बहुत सुंदर थी, ऊपर से वो रो रही थी। ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन ने उसे चुप करवाते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। नैना जानबूझकर रोते रोते हर्षवर्धन के सीने से लग गई। हर्षवर्धन अपनी अच्छाइयों से मजबूर होकर नैना को संभालने लगा और उसे फिर होटल ले गया। हर्षवर्धन ने नैना को सोफे पर बिठाया और पानी दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, अब चुप हो जाओ। नैना समझ चुकी थी कि हर्षवर्धन को उसने शीशे में उतार लिया है। नैना और ज्यादा सुबकते हुए बोली, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, वो मुझे प्यार करता था और कहता था मेरे बिना जी नहीं पाएगा और मैं उसके प्यार में बहती चली गई। डर के मारे मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये बात नहीं बताई। जब तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने अपने पेरेंट्स की इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी कर ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं इस बात के लिए माफी मांगती हूँ, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। हर्षवर्धन ने नैना का सिर अपने सीने से लगाकर कहा, नैना ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उसमें इस बच्चे की गलती नहीं है, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। हर्षवर्धन जैसे जैसे बोल रहा था, नैना के चेहरे पर डेविल स्माइल आ रही थी। नैना ने हर्षवर्धन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। उस रात हर्षवर्धन नैना को अपनी बाहों में लेकर ही सोया ताकि वो अकेला फील ना करे, जबकि नैना के दिमाग में तो अलग ही प्लानिंग चल रही थी। सुबह उठकर हर्षवर्धन ने नैना को जगाया और उसके लिए कॉफी ऑर्डर की। नैना भी उठकर बालकनी में आ गई। उसकी आंखें अभी सूजी हुई थी, लेकिन वो आंखें उसने जानबूझकर सुजाई थी ताकि हर्षवर्धन की सिंपैथी मिल सके। हर्षवर्धन भी अपनी कॉफी लेकर नैना के सामने बैठ गया और फिर बोला, नैना मैं घर में सबको बोल देता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। नैना जानबूझकर फिर से रोने लगी। हर्षवर्धन ने फिर उसे चुप कराया और उसके माथे को किस करके कहा, बस करो नैना, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। इस पर नैना घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, लेकिन सब सोचेंगे कि मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, मैं बोल दूंगा कि मेरा और तुम्हारा पहले से ही फिजिकल रिलेशनशिप था। नैना और ज्यादा रोने लगी। हर्षवर्धन अपनी चेयर से उठकर नैना के पास गया और उसे गले लगा लिया। नैना के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने अपनी फैमिली में फोन करके बता दिया कि नैना प्रेग्नेंट है। सब खुश तो थे, लेकिन सब हर्षवर्धन को डांट भी रहे थे कि उसने शादी से पहले नैना के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखे। फिर भी हर्षवर्धन की बड़ी भाभी और शिवाय की माँ यशोदा ने सबको समझा बुझा दिया और सब हर्षवर्धन और नैना की खुशी में शामिल हो गए। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि नैना की डिलीवरी इंडिया में हो, इसलिए उसने एक साल तक स्विट्जरलैंड में रहने का ही डिसीजन लिया। नैना ने भी इस डिसीजन में खुशी खुशी हामी भर दी, क्योंकि वो भी इंडिया में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर्षवर्धन नैना का पूरा ध्यान रखने लगा। नैना भी अब टेंशन फ्री हो गई। नैना अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई थी। ना उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा और ना ही ये सोचना पड़ा कि इस बच्चे को कौन नाम देगा। हर्षवर्धन नैना के जाल में फंस चुका था। फिर एक दिन नैना बालकनी में बैठी थी और उसे डॉक्टर का कॉल आया। डॉक्टर ने उसे कहा, नैना तुम अबॉर्शन करा सकती हो, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोली, अगर मैं ये बात हर्षवर्धन को बताऊंगी तो ये ओवर रिएक्ट करेगा, इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप जाकर अबॉर्ट करवा देती हूँ, जब कोई बात होगी तो देखा जाएगा। नैना बोली, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, हाँ चलो मैं लेकर चलता हूँ। नैना ने रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा और हर्षवर्धन के साथ हॉस्पिटल आ गई। हर्षवर्धन ने नैना को कैबिन में बिठाया और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने अपना फोन लिया और नैना की तरफ देखकर कहा, तुम अपना चेकअप करवा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन अपना फोन रिसीव करने के लिए डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया और बात करता हुआ पार्किंग तक चला गया। करीब आधे घंटे बाद हर्षवर्धन हॉस्पिटल में वापस आया तो उसने नैना को अस्पताल में नहीं पाया। हर्षवर्धन को टेंशन हो गई और वो नैना को अस्पताल में ढूंढने लगा और तभी उसकी टक्कर उस डॉक्टर से हुई। हर्षवर्धन ने डॉक्टर से कहा, मेरी वाइफ कहाँ है? इस पर उस डॉक्टर ने कहा, उनका अबॉर्शन सक्सेसफुली हो गया है, थोड़ी देर में उन्हें शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं था कि नैना ने अपना अबॉर्शन करा लिया, जबकि हर्षवर्धन ने तो पूरी रघुवंशी फैमिली में ये खबर दे दी थी कि नैना प्रेग्नेंट है। हर्षवर्धन जल्दी से नैना के पास आया। नैना बेड पर लेटी हुई थी और नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया ना, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से झूठ बोला और तुमने मुझे ही चीट कर दिया। इस पर नैना ने कहा, लिसन मैंने तुमसे शादी इस बच्चे के लिए की थी और अब ये बच्चा ही नहीं रहा, तो हमारा इस शादी में रहने का कोई फायदा या मतलब नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिवोर्स दोगी तो मैं मना कर दूंगा, इनफैक्ट मैं आज ही पेपर्स रेडी करवाता हूँ। तुम्हारे जैसी औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुम पर यकीन किया, तुम्हारी झूठी बातों में आ गया, अपनी जिंदगी के कीमती पल तुम्हें दे दिए, वो पल जिन्हें मैं अपनी वाइफ को देना चाहता था। यकीन नहीं आता कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी जिसे अपने बच्चे से प्यार नहीं, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। इस पर नैना बोली, हाँ मुझे किसी से प्यार नहीं, मुझे बस अपने करियर से प्यार है, अब ये बच्चा नहीं है तो मैं आराम से हीरोइन बन सकती हूँ। हर्षवर्धन का मन कर रहा था कि वो नैना का गला दबा दे, लेकिन फिर भी वो रुक गया और गुस्से में वहां से चला गया। हर्षवर्धन सीधा घर आया जो उसने एक साल के लिए रेंट पर लिया हुआ था। हर्षवर्धन सीधा बार एरिया में गया और उसने जाते ही बॉटल खोल दी। हर्षवर्धन ड्रिंक नहीं करता था, बहुत ही कम करता था, लेकिन आज उसका दिमाग बहुत खराब था, इसीलिए उसने एक ही झटके में एक बॉटल खत्म कर दी। हर्षवर्धन ने बोतल जमीन पर फेंक कर कहा, नैना तुम्हारे जितनी घटिया औरत मैंने नहीं देखी। मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया था, लेकिन तुमने तो मुझे ही चीट कर दिया। हर्षवर्धन का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हर्षवर्धन ने नैना को सच में अपने दिल में जगह दे दी थी। नैना की बुराइयों को इग्नोर करके उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने देखे थे, और नैना ने एक ही झटके में हर्षवर्धन को बर्बाद करके रख दिया था। हर्षवर्धन को इस बात की टेंशन थी कि अब वो रघुवंशी फैमिली में सबको क्या कहेगा, कैसे बताए सबको कि नैना ने अबॉर्शन कर लिया, उस बच्चे का अबॉर्शन करा लिया जो उसका था ही नहीं। वो घर में कैसे सबको एक्सप्लेनेशन देगा, सबको कैसे समझाएगा। ये सोच सोच कर हर्षवर्धन का दिमाग खराब हो रहा था। हर्षवर्धन ने पूरी रात ड्रिंक की और फिर थक कर सो गया। अगली सुबह हर्षवर्धन की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन हर्षवर्धन को इस प्रॉब्लम से निकलना था, उसे नैना को डिवोर्स भी देना था और अपनी फैमिली को समझाना भी था। हर्षवर्धन फ्रेश होकर दोबारा हॉस्पिटल गया। क्या हर्षवर्धन इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? क्या होगा जब रघुवंशी फैमिली को हर्षवर्धन के झूठ के बारे में पता चलेगा? क्या नैना और हर्षवर्धन का डिवोर्स हो जाएगा?